Przecież zwyczajaliśmy czas. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 26 dzień lipca, na zegarze 9. Czas na serwis Trójki. Przedstawi go Romuald Wójcik. Nie blokujemy zboża z Ukrainy, lecz chcemy chronić naszych rolników, mówi minister Robert Telus. Biura podróży współpracują w Grecji z polskimi placówkami dyplomatycznymi i lokalnymi władzami, powiedział wiceminister sportu i turystyki. Trzech mężczyzn zginęło w nocy w wypadku w Bielinach w województwie świętokrzyskim. Polska nie blokuje tranzytu zboża z Ukrainy, a postulat zakazu jego importu ma jedynie chronić polskich rolników, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rolnictwa i rozwoju wsi. Robert Telus podkreślił, że w ostatnich miesiącach nasz kraj podwoił ilość zboża przewożoną z Ukrainy do państw zachodnich i Afryki. Szef resortu uczestniczył w poświęconej temu problemowi naradzie unijnych ministrów. Taka narodziła się atmosfera w Komisji Europejskiej, że to, co my robimy, to jest jakby przeciwko Unii Europejskiej czy przeciwko Ukrainie. To nie jest przeciwko nikomu. To jest dla naszych rolników przede wszystkim, no w naszym interesie, w tych krajów pięciu, ale również, jeżeli zbudujemy dobre mechanizmy, to one na lata będą służyły i Ukrainie, ale również i Unii Europejskiej. No bo nawet jakby się wojna dzisiaj zakończyła, to i tak z produktami z Ukrainy pozostaniemy. Dlatego tu trzeba zbudować odpowiednie narzędzia. Dotychczasowy zakaz importu zboża obowiązuje do 15 września. Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Węgry chcą, by obowiązywał do końca roku. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska utrzyma blokadę nawet bez zgody Komisji Europejskiej. Biura podróży wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec turystów poszkodowanych przez pożary trawiące Grecję, powiedział w Polskim Radiu 24 przybywający na Rodos wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Na tej wyspie konieczna była ewakuacja ponad 30 tysięcy osób, w tym około 1000 turystów z Polski. Wiceminister dodał, że biura podróży współpracują z polskimi placówkami dyplomatycznymi i lokalnymi władzami. Ministerstwo, moi dyrektorzy na tę chwilę nie przekazali, że byłaby jakakolwiek informacja, która by podważała wpis do rejestru organizatorów turystyki, który prowadzimy w ministerstwie. Przypomnijmy, jest to między 3 a 4 tysiące biur podróży, które mają obowiązek zarejestrować się, wykupić odpowiednie ubezpieczenia i stosować właściwe standardy. Na tę chwilę nie mamy takiej informacji, które by podważyły ten wpis na tę listę organizatorów turystyki. MSZ apeluje do Polaków wypoczywających w Grecji, zwłaszcza na wyspie Rodos, by na bieżąco śledzili komunikaty i stosowali się do poleceń władz. W razie potrzeby mogą kontaktować się z polskimi służbami konsularnymi. Trzech mężczyzn zginęło w nocy w wypadku w Bielinach w województwie świętokrzyskim. Do tragedii doszło przed 23. Mężczyźni w wieku około 40 lat stali na chodniku. Jadące ulicą Kielecką osobowe auto wypadło z drogi, uderzyło w nich i dachowało. Samochód prowadził 19-letni kierowca, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 19-latek, który kierował Fordem na prostym odcinku drogi, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, na skutek tego zjechał na chodnik, gdzie potrącił trzech mężczyzn, 41, 44 i 45-latka. Na miejscu zdarzenia była prowadzona reanimacja. Poszkodowanych mężczyzn niestety ich życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy, trafił do szpitala. Mężczyźnie pobrano również krew na zawartość alkoholu, a także środków odurzających w organizmie. Na ten czas prowadzimy czynności, które przede wszystkim dadzą nam odpowiedź na temat przyczyn, które doprowadziły do tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Na miejscu przez kilka godzin pracowała straż pożarna i policja pod nadzorem prokuratora. Telewizja Polska wezwała posła Lewicy Tomasza Trelę do przeprosin w związku z jego wypowiedzią na temat serialu Reset. W wywiadzie dla jednej z komercyjnych rozgłośni radiowych polityk stwierdził, że autorzy serialu mogli sfałszować pokazane w nim dokumenty, ponieważ, jak się wyraził, dla nich spreparowanie jednego czy drugiego materiału nie stanowi żadnego problemu. Telewizja Polska żąda przeprosin na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Serial Reset emitowany jest od 12 czerwca w telewizyjnej jedynce oraz w TVP Info i opowiada o relacjach rządu PO-PSL z władzami Rosji. Autorami programu są Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz. Więcej o tej sprawie znajdziemy na portalu polskieradio24.pl. W Portugalii rozpoczęły się dni w diecezjach poprzedzające centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży. 17 portugalskich diecezji przyjmuje ponad 67 tysięcy pielgrzymów ze 126 krajów. Młodzież z Siedlec gości w Porto na północnym zachodzie kraju, mówią Magdalena Jabłkowska i Kacper Kowalczyk. Jesteśmy po pełnym dniu, który spędzamy razem z Portugalczykami, z młodymi stąd, z tych parafii. Bardzo się cieszymy, przeżyliśmy z nimi pierwszą mszę świętą sprawowaną po polsku, ale byli i modlili się razem z nami. A później zaprosili nas na różne atrakcje. Przygotowano dla nas zwiedzanie miejscowości, w których jesteśmy, poznanie grup młodzieżowych, które działają przy tutejszych parafiach oraz zaprosili nas na posiłki, bardzo dobre portugalskie jedzenie. Moja grupa mogła zwiedzić 3 kościoły, między innymi kościół świętego Franciszka. Tam pani przewodnik, jedna i druga, opowiedziała nam troszkę o tych kościołach. Później zabrali nas na lunch. Bardzo gościnni, bardzo życzliwi. Ja mieszkam w dość niewielkiej miejscowości. Wszyscy się znają ze wszystkimi, pozdrawiają na ulicach. Dni w diecezjach potrwają do poniedziałku. We wtorek, 1 sierpnia, rozpoczynają się centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Czas na prognozę pogody. W środę na południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Miejscami też zdarzyć się mogą opady deszczu. W centrum lokalnie o natężeniu umiarkowanym, a na południu i południowym wschodzie również silnym. Na południowym wschodzie także burze z bardzo mocno i silnie wiejącym wiatrem. W czasie burz porywy do 80 km na godzinę. Na termometrach od 18 do 20 stopni na południowym wschodzie oraz na Pomorzu do 22. 23 stopnie w centrum i na wschodzie, jedynie w kotlinach górskich od 14 do 16. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Rozpoczynamy nasze środowe spotkanie. Teraz 6 minut po godzinie 9. Witają się z Państwem Olga Szućko, która program realizuje, Radosław Bielawski, który program przygotował, Stanisław Perzyna czeka na Państwa telefony, a przy mikrofonie Radosław Nałęcz. Teraz Alanis Morissette. An old man turned 98. You won the lottery and died the next day. It's a black fly. Chardonnay, it's a death row pardon, 2 minutes too late, and isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day, it's a free ride when you've already paid, it's the good advice that you're just It's like rain on your wedding. Alanis Morissette sprzed lat, Ironic, to jest piosenka przepiękna, która pojawiła się w Trójce przed południem. My powoli rozpoczynamy nasz program. Do 12 jesteśmy z Państwem. Dzisiaj 26 dzień lipca, jest to 207 dzień 2023 roku. Do końca roku zostają 158 dni, zostaje. Imieniny obchodzą Anna, Bartłomiej, Erast, Grażyna, Hanna, Jacynt, Jacek, Jacenty, Joachim, Krystiana, Mirosława, Sancja, Symeon, Teodor, Tytus, Walenty, Walentyn i Wilhelm. Wszystkiego najlepszego. To w sprawie imienin, oczywiście, żeby nie było wątpliwości, a urodziny obchodzi, to 80. Sir Michael Philip Mick Jagger. Dzisiaj Mick Jagger kończy 80. Micka Jaggera nie trzeba szerzej przedstawiać. Wiadomo, że The Rolling Stones, wiadomo, że artysta no, popularny na całym świecie. Płyty zespołu sprzedały się w ponad 200 milionach egzemplarzy. Postać kontrowersyjna, która nie tylko działa w zespole, ale również wydaje płyty jako solista. Mimo tych kontrowersji takiego rock'n'rollowego stylu życia 12 grudnia przypominamy 2003 roku, czyli 20 lat temu królowa brytyjska Elżbieta II uhonorowała go brytyjskim tytułem szlacheckim i orderem Imperium Brytyjskiego, a jest też przy okazji uważany za jednego z najlepszych wokalistów wszechczasów. Mick Jagger świętuje swoją 80. Długowieczność ma zapewnioną, to wiemy wszyscy, ale czego możemy jeszcze Mickowi życzyć z tej okazji? 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. A co dzisiaj do godziny 12? No, między innymi zajmiemy się TikTokiem, na którym pojawiają się coraz to nowe wyzwania. Były jakieś takie dwa właśnie dość ryzykowne. Są niebezpieczne. Trzeba mu jak najszybciej pomóc wyciągnąć taką osobę z wody. Potrzeba przynależności do grupy rówieśniczej. Musimy sprawdzić bardzo dokładnie, jaka jest w tym miejscu głębokość. Powiemy Państwu o tym nowym wyzwaniu, wakacyjnym wyzwaniu, które nie dla wszystkich może skończyć się dobrze. O tym za chwilę, ale też poznają Państwo takiego niezwykłego osobnika. Kto to taki? Być może już ktoś rozpoznał. Kto to taki i gdzie buduje swoje gniazda? Tuż przed godziną 9 opowiemy Państwu, a właściwie opowie pani Ewelina Sielska z Błękitnego Patrolu WWF Polska. Przeniesiemy się również za sprawą tego osobnika na gdyńską plażę. A o godzinie 10.15... Jeśli kochasz przyrodę, to w ciągu 10 minut na rafie możesz zobaczyć więcej niż przez 10 godzin w lesie. Jeśli czujesz się odkrywcą, pod wodą znajdziesz rzeczy, których większość ludzi nigdy nie widzi i dotrzesz do miejsc, do których inni nie dotrą nigdy. A poza tym, nurkowanie to po prostu świetna zabawa. To są te pierwsze kroki. Pierwsze kroki wykonane pod wodą właściwie. Na początek nie na rafie, a w polskich jeziorach. O tych pierwszych krokach w nurkowaniu porozmawiamy z panem Mateuszem Jareckim. To będzie po godzinie 10. A oprócz tego i serwis kulturalny, i trójka po królewsku, i niezła historia, i trójkowy detektyw. To wszystko przed nami. Do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, pieńków złych swora. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się. jeszcze ręce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Massive Black Hole i Muse o czarnych dziurach. Zdarza się powiedzieć w tym programie, w Trójce przed Południem, bo to program popularno-naukowy, tak jest. Często odwiedzamy kosmos, ale również sprawdzamy, co dzieje się w mediach społecznościowych. No i na TikToku pojawiają się coraz to nowe wyzwania. Dzieci i młodzież często im ulegają, bo chcą być zauważeni, a realizacja takiego wyzwania daje również rozpoznawalność w sieci. Jest to bardzo pociągające. Nazwy niektórych wyzwań sprawiają jednak, że włosy jeżą się na głowie, a także temat przede wszystkim. Przykładowo, przedawkuj leki i nie umrzyj, wstrzymuj oddech tak długo, jak tylko możesz, wyzwanie Chacha Slide, czyli trzeba jeździć jak wariat, oczu kąpiel, uwaga, w chemikaliach. No, między innymi takie tematy pojawiają się w przestrzeni internetowej. Ciężko to sobie wyobrazić, no ale faktycznie tak się dzieje. W tym roku szczególną popularnością cieszy się Boat Challenge i wielu stara się mu sprostać. Wyzwanie jest też inspiracją dla innych niebezpiecznych zachowań nad wodą, a sprawę zbadała nasza reporterka Aleksandra Matuszewska z Polskiego Radia Łódź. Jak mówią młodzi użytkownicy sieci, Wyzwania to bardzo popularne zjawisko na TikToku. Widzieć widziałem, ale szczerze nigdy mnie to do końca nie interesowało, jakoś zbytnio w to nie patrzyłem, ale te, które się co jakiś czas wyświetlają same, no to widziałem. Tak, spotkałam się, ale nie zwracam na nie za bardzo uwagi. Właśnie z Boat Challenge i były jakieś takie dwa właśnie dość ryzykowne. Czyli to jest popularne? Tak, dość popularne, dość często się to widzi. Są niebezpieczne. Ludzie, którzy je robią, prawdopodobnie wiedzą, że to jest niebezpieczne, ale co można poradzić, no robią to. Potocznie zwany Boat Challenge to wyzwanie polegające na wskakiwaniu do wody z łodzi płynącej z dużą prędkością. Oprócz tego śmiałkowie wyskakują również z innych wodnych pojazdów. Jak mówi psycholog profesor Katarzyna Walencka-Matyja z Uniwersytetu Łódzkiego, branie udziału w wyzwaniach to chęć przypodobania się. Podstawową potrzebą w okresu dorastania jest potrzeba akceptacji, jest potrzeba przynależności do grupy rówieśniczej. W okresie wakacyjnym pojawiają się różnego rodzaju wyzwania związane z, no właśnie, taką chwilową sławą, z chwilową mocą, takim poczuciem kontroli, sprawczości, że ja też mogę, bo przecież jeśli taki nastolatek wywiąże się albo zainicjuje wyzwanie, które będzie obecne w internecie, na pewno zyska na popularności. Na polskich plażach, zarówno nad morzem, jak i nad jeziorami, często można zauważyć skaczących do wody nastolatków. Nie tylko z wodnych pojazdów, ale jak mówi ratownik Wojtek Bartoszewski, niezwykle popularne nad polskim morzem jest skakanie z falochronów. Młodzież no szybko wchodziła po tych falochronach i skakała z nich na główkę. No bardzo często się to zdarza. Kiedy widzimy, że skok się nie udał, należy jak najszybciej wyciągnąć osobę z wody. Każda sekunda się liczy, każda sekunda spędzona pod wodą. To jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo uratowania takiej osoby. Można wysłać jedną osobę po ratownika, a my możemy rzucić się od razu na pomoc. Należy jednak pamiętać o własnym bezpieczeństwie, które nawet w sytuacjach zagrożenia czyjegoś życia powinno być priorytetem. W pierwszej kolejności ocenić swoje możliwości, tak, no i swoje umiejętności, bo jeżeli ktoś nie umie pływać, no to na taki ratunek nie może się rzucić, a jakby najważniejsza zasada ratownictwa to jest dbanie o swoje bezpieczeństwo. Powiadamiamy odpowiednie służby. Jeżeli jest jakiś ratownik dookoła nas, to staramy się jak najszybciej go o tym powiadomić. Jeżeli jesteśmy gdzieś bardzo, bardzo daleko od ratowników, no to najlepiej jest, jeżeli jest to na zbiorniku wodnym, poinformować numer 601-100-100, to jest numer do ratowników, ewentualnie no numer 112. Aby zapobiec takim sytuacjom, warto również śledzić wakacyjne niebezpieczne trendy i ostrzegać dziecko przed ich konsekwencjami. Być czujnym, a przede wszystkim zorientowanym w tym, czym zajmuje się dziecko w internecie. Może nie opowiadać dokładnie, co tam się dzieje na poszczególnych etapach tego wyzwania, tylko po prostu wskazać, jakie są konsekwencje, mówiąc o zagrożeniu. A jeśli już mamy skakać, to w wyznaczonych do tego miejscach i pamiętać o głębokości, mówi Anna Leder z NFZ. Musimy sprawdzić bardzo dokładnie, jaka jest w tym miejscu głębokość, bo nawet jeśli znamy jakieś jezioro, to sytuacja z dnem mogła się zmienić. Zaimponowanie znajomym czy też użytkownikom sieci nie jest warte poświęcenia naszego zdrowia bądź życia. O sprawie opowiadała Państwu Aleksandra Matuszewska z Polskiego Radia Łódź. Pięknie dziękujemy. W jaki sposób kontrolować dzieci i młodzież? Jakie mają Państwo sposoby? Czy to jest ten przykładowy kabel od komputera, który się zabiera, czy to jednak nie działa? I trzeba po prostu rozmawiać i starać się uczestniczyć w życiu dziecka. 2 2 7 3 czekamy na Państwa głosy. My little China girl,

Warszawie na przykład jeszcze na początku czerwca liczba unikalnych ofert mieszkań na sprzedaż była szacowana przez Unirepo na ponad 19 tysięcy. W ciągu zaledwie 7 tygodni liczba ta stopniała do trochę ponad 14 tysięcy, czyli aż o 1/4. Podobnie sytuacja rozwija się też w Krakowie, w którym jeszcze na początku czerwca liczba unikalnych ofert szacowana była na prawie 10 tysięcy, a teraz 8. Co najmniej 10% spadek liczby unikalnych ofert zanotowaliśmy też w badanym okresie w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi i Toruniu, a o ten próg otarły się również Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. Mieszkań nie zabraknie, ale przy dużym popycie i ograniczonej ofercie ceny mają prawo iść w górę. Co 10. średnia i duża firma, dokładnie 12%, posiada auta elektryczne. Co 5. ma już konkretne plany związane z elektryfikacją swojej floty. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Car Smile. Pracownicy korporacji doceniają niższy koszt podróżowania autem elektrycznym, brak emisji spalin podczas jazdy oraz oszczędność czasu wynikającą z korzystania z buspasów i darmowych parkingów. Na bazarki zagląda niemal 9 na 10 Polaków, a co trzeci robi tam zakupy przynajmniej raz w tygodniu. Zaległości targowisk rosną wolniej niż w pandemii, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitora. Stabilizacja sytuacji finansowej kupców z targowisk wynika przede wszystkim z liczby ich stałych klientów. Drobni handlowcy mogą liczyć na to, że co najmniej raz w tygodniu przyjdzie do nich niemal 4 na 10 Polaków. 16% ankietowanych robi bowiem zakupy na targowiskach nawet kilka razy w tygodniu, a 22% raz w tygodniu. Połowa ankietowanych bywa na bazarach rzadziej, a tylko 14% osób nie chodzi tam w ogóle. I to głównie dlatego, że nie mają żadnych takich obiektów w swojej okolicy. Po pomidory czy chleb na hale targowe niemal równie chętnie jak senior chodzi 30-latek. Na bazarze minimum 2-3 razy w miesiącu jest ponad połowa ankietowanych z każdego pokolenia. Jeśli zaś chodzi o regiony, to zainteresowanie powyżej przeciętnej notują targowiska w województwie łódzkim i lubelskim, a najniższe zainteresowanie notują te w zachodniopomorskim, pomorskim oraz opolskim. Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę kolekcjonerską z okazji 600-lecia nadania Łodzi praw miejskich. Moneta o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 10 tysięcy sztuk. Na jej awersie znalazły się fabryka Ludwika Gejera, czyli tak zwana Biała Fabryka, kościół pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego oraz łódzki ratusz. Łódź uzyskała prawa miejskie w XV wieku, kiedy to król Władysław Jagiełło 29 lipca 1423 roku zezwolił na założenie miasta. Podobizna króla znalazła się na rewersie monety, którą można kupić w oddziałach okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner. A za ponad $1 milion na aukcji w Nowym Jorku sprzedano pierścionek w kształcie korony zaprojektowany i noszony przez legendę rapu Tupaca Shakura na krótko przed jego śmiercią. Klejnot na aukcję wystawiła matka chrzestna rapera, a nazwiska nabywcy nie podano. Złoty pierścionek ozdobiony rubinami i diamentami jest obecnie najdroższym przedmiotem związanym z hip-hopem, jaki kiedykolwiek sprzedano na aukcji. A trzeba być naprawdę wielkim fanem, żeby wydać tyle pieniędzy, prawda? Na pamiątkę po artyście. Ale 29 dzień lipca, to tak wracając do 600-lecia Łodzi, to już w ten weekend, więc ten weekend naprawdę tak, sporo dużo imprez. Się będzie dziać. Tak. Wystarczy pojechać, bo chyba większość nawet bezpłatna. Będzie trochę koncertów. Na pewno. Ja w ogóle bardzo lubię Łódź. Często tam bywam, chociaż z Łodzi nie pochodzę. Ja mam tak samo. Też lubię, nie pochodzę, ale bywam. Nie wiem, czy w tej kolejności. Ale bardzo lubię odwiedzać Łódź. Przed nami Jan Majewski, Właściwie mi dobrze, to miejsce 15 w ramach listy przebojów programu trzeciego. Przypominamy o głosowaniu na stronie i w aplikacji. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim nie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze.

Tio, Come Along, 27 minut, no i będzie godzina, a nawet nie, 17 i będzie godzina 10. Dobrze teraz policzyłem. W sprawie internetowych wyzwań, faktycznie takie dziwne, często niebezpieczne, zagrażające zdrowiu rzeczy pojawiają się na platformach społecznościowych. Obszoduje tutaj między innymi TikTok, 2 2 7 3. W tej sprawie zbieramy Państwa głosy. Prawdopodobnie jestem nie z tego pokolenia, ale nawet jako dziecko nikt mnie nie namówił do takich zabaw, żeby cokolwiek komuś udowadniać, to jest jedna rzecz. Elementy, które się pojawiają, na przykład wyzwań, tak jak eliminują pewne treści niepożądane, automatycznie. Natomiast jeśli operator tego nie usuwa, powinno być wszczynane postępowanie karne i odszkodowawcze. Karne, jeśli są ofiary. 2 2 7 3 czekamy na Państwa głosy. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo ludzi młodych i dzieci i młodzieży? Czy nie pozwalać na instalowanie tej aplikacji? Czy może jednak uczestniczyć, rozmawiać, przestrzegać przed różnymi głupotami, które w życiu publicznym się pojawiają? The Black Keys, Gold on the Ceiling, to muzycznie, a my oczywiście zapraszamy do rozmowy. W trójce przed południem. Teraz przenosimy się nad morze. Na nadmorskich plażach pojawiły się małe drudziane konstrukcje. Niewielu turystów wie, co to takiego, a wszystko dla takiego małego osobnika. Te druciane konstrukcje to schronienie dla ptaków. Mają chronić gniazda sieweczek obrożnych, małych morskich przyjaciół, które to zwierzaki pojawiły się, no bo mają okres lęgowy, jak się domyślam. Jest z nami pani Ewelina Sielska z Trójmiejskiego Błękitnego Patrolu WWF Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy faktycznie z tego powodu zawdzięczamy wizytę na plażach tych zwierząt? Z powodu lęgowego? Tak, dokładnie, ponieważ te ptaki u nas są tylko właśnie w okresie lęgowym, później odlatują na zimowiska. Jest to Holandia, Hiszpania, Portugalia, no a później lato, nasze laty spędzają u nas. Jest to przepiękny, brązowo-biały ptak wielkości szpaka. Ma czarną maskę na głowie i czarną obrożę na szyi. U samca są one większe, u samicy, przez to możemy je odróżnić od siebie. Dziób jest pomarańczowo-czarny, a nogi pomarańczowe. Natomiast to upierzenie nie jest przypadkowe. Ona pomaga świeteczkom wtapiać się w otoczenie, żeby były bardziej bezpieczne. Więc często na plaży słyszę, że ja nigdy nie widziałem tego ptaka, no właśnie ze względu na to. One nie są za duże, też są odpowiednio upierzone i też są bardzo płochliwe, więc jeżeli nie mamy lornetki, nie wiemy czego szukać, to często je przeoczymy. Biega bardzo szybko, szybko przebierając nogami, nagle zatrzymuje się, gdy ptak jest zaniepokojony, wyciąga szyję do góry, ale również przepięknie śpiewa, co też przed chwilą słyszeliśmy na antenie. Tak można rozpoznać właśnie sieweczki obrożne, które pojawiły się na plażach, no między innymi w Gdyni, prawda? Tutaj niestety w Gdyni nie. W Gdyni. W Trójmieście mamy je tylko na Wyspie Sobieszewskiej, jedną parę na Stogach, natomiast reszta Trójmiasta, czyli Gdańsk, Sopot i Gdynia, tam się sieweczek już nie spotkamy, ze względu na to, że jest bardzo dużo ludzi. No tak. One jednak, żeby wychować potomstwo, potrzebują trochę więcej spokoju. Czyli te konstrukcje można spotkać między innymi na Wyspie Sobieszewskiej, dobrze rozumiem, tak? Zgadza się, tak. I to nie są śmietniki, przed tym należy przestrzec. Zgadza się, nie są to śmietniki, jest to taka konstrukcja z siatki ogrodzeniowej. Ona ma około 1,5 metra średnicy, tak żeby ptak mógł swobodnie sobie tam odpoczywać, znaczy wysiadywać jaja właściwie. I on może wchodzić i wychodzić kiedy chce, natomiast ta siatka pomaga w tym, żeby na przykład lis nie zje tych jaj, czy człowiek nie zdepcze, no bo też jaja są odpowiednio w odpowiednim kolorze, który uniemożliwia takie szybkie zobaczenie ich. No właśnie, wydawać by się mogło, że takim bezpieczniejszym, zdecydowanie bardziej bezpiecznym miejscem byłoby drzewo, jakieś gniazdo, a to są ptaki, które składają jaja bezpośrednio na piasku. Tak, to jest właśnie dla wielu osób zaskoczeniem, że bezpośrednio na piasku można spotkać gniazdo sieweczki. To nawet nie jest gniazdo w takim rozumieniu, jak my myślimy, czyli tam konstrukcja z patyków, tylko po prostu dołek w ziemi. Czasami są tam jakieś kamyczki, patyczki, muszelki. Natomiast jest to po prostu dołek, który ptak robi swoim, samiec robi swoim brzuchem i tam składa samica później jaja. Takich dołków samiec robi kilkanaście, a samica sobie wybiera sobie ten, który jej najbardziej podoba. Ptak jest narażony na wyginięcie, o tym też warto pamiętać, no i podlega ścisłej ochronie w kraju. Ja chciałem zapytać, jakie ma znaczenie dla polskiego ekosystemu sieweczka? Jak każdy zwierzę, które występuje w naszym ekosystemie, ma ono znaczenie. Jeżeli jednego elementu nam zabraknie, no to wszystko inne już zaczyna nam się sypać, więc musimy dbać o każde zwierzę, które mamy tutaj w naszej polskiej przyrodzie. Czyli między innymi należy plażować daleko od tych konstrukcji, które wypatrzymy na plaży, żeby nie płoszyć zwierząt, żeby też nie powodować właśnie zagrożenia. Zgadza się. Oprócz tego, że na plaży spotkamy tą konstrukcję, ona dodatkowo jest otoczona jeszcze patykiem, płotem z patyków i ze sznurka i są też tablice informacyjne, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, że to nie jest jakiś właśnie śmieć, czy dzieci zrobiły sobie jakąś konstrukcję na plaży, tylko że to jest celowo ochronne dla tych zwierząt. Natomiast co ważne jest, jeżeli mamy ten płot, to nie plażujmy bezpośrednio przy nim, tylko zostawmy jeszcze z 20 metrów odległości, ze względu na to, że ptaki, jeżeli widzą zagrożenie, a człowiek jest zagrożeniem, one go tak traktują i tak samo zwierzęta, nie tylko dzikie zwierzęta, ale też psy, to będzie każdorazowo schodzić z gniazda i odciągać to zagrożenie odlęgu, co dla ptaka jest dużym wysiłkiem, więc jeżeli on musi to robić kilkanaście razy dziennie, to wieczorem, gdy na przykład przyjdzie drapieżnik, list, no to on już nie ma siły się bronić i może paść jego ofiarą. A dodatkowo, jeżeli nie wysiaduje jaj, one mogą się przegrzać bądź wyziębić w zależności od pogody, no i pisklaki się nie wyklują. Więc jeżeli zachowamy odpowiednią odległość, no to ten ptak w spokoju będzie mógł te jaja wysiadywać. Pani Ewelino, to proszę w takim razie jeszcze przypomnieć wszystkim słuchaczom, do kiedy trwa ten okres lęgowy, no i kiedy sieweczka opuszcza nasz kraj? Tak, ptaki zaczynają pod koniec kwietnia, pojawiają się pierwsze gniazda, wysiadują około miesiąca i później jeszcze miesiąc opiekują się pisklętami. Pisklęta są już są zagniazdownikami, czyli już same chodzą po plaży i szukają jedzenia pod opieką rodziców, ale są bardzo malutkie, są wielkości piłeczki do ping-ponga i są narażone na wszystkie drapieżniki i też na presję człowieka. Natomiast po miesiącu, jak już potrafią latać, no to już wtedy się o nie nie martwimy. Natomiast no trwa to, czyli tak od złożenia jaja do momentu, kiedy potrafią latać, to są prawie dwa miesiące. Natomiast nie zawsze ten lęk się udaje i później ptaki ponawiają. Więc tak naprawdę jeszcze teraz mamy wysiadywane gniazda bądź świeżo wyklute pisklaki. Także ptaki opuszczą nasz kraj na początku września. Dziękuję także pięknie. Wakacje jeszcze tutaj przed nami. Trzeba być bardzo czujnym w te wakacje. No nie tylko, co roku. Dziękuję pięknie. Pani Ewelina Sielska z Trójmiejskiego Błękitnego Patrolu WWF Polska była naszym gościem. Siewieczka obrożna to jest ten gatunek ptaków, o których rozmawialiśmy. No i na który, no zresztą na wszystkie, trzeba uważać. Za 5 minut 10, o 10 serwis Trójki. Pamiętam tamto miejsce, gdzie nie ma nic, a teraz całe to powietrze, jaki udany sen. Do widzenia, do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że jesteś. Do widzenia, do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że w neuronach nam warianty snu, a galaktyki się śmieją w milczeniu. Do widzenia, do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że